Spójrzmy na to z góry, to wygląda tak. Okrągła planeta, pada na nią blask od miliardów lat. Rosną góry, rośnie las, rodzi się życie i płynie czas. Spada śnieg jak lawina z Alp. Woda z rzek wpada w ocean, fala niszczy brzeg. Kiedy wieje wiatr, rybę zjada ptak, ptaka lew. Ziemia chłonie krew, tu rośnie kwiat, dla którego korony drzew dotykają do gwiazd. Analogia, pioruny nie boją się ognia. Kiedy woda ma przeszkodę, to powstaje wodospad. Bezlitosna grawitacja, przyciąganie, życie wyrasta z ziaren i tak dalej. Małpa podniosła kamień, żeby zabić. Wilk wbił kły w ofiarę, wygłodniały, żeby przetrwać. Tyle w tym nieba, ile piekła. Nie ma dobra, nie ma zła, istnieje tylko bezmiar powierzchni. Wszystkie istoty muszą się zmieścić, więc przemierzają kilometry przez kontynenty. Wzdłuż i wszerz, słońce na horyzoncie, tylko wdech, wydech, wiedz, że to działa instynktownie. Ej ty, weź daj to wyżej, wyżej. Potem spójrz w dół, zejdź niżej. To samo w innej perspektywie pozwala nam patrzeć albo widzieć. A tobie jak idzie? A tobie jak idzie? A tobie jak idzie? Ej ty, weź daj to wyżej, wyżej. Potem spójrz w dół, zejdź niżej. To samo w innej perspektywie pozwala nam patrzeć albo widzieć. A tobie jak idzie? A tobie jak idzie? A tobie jak idzie? Jesteśmy potomkami gwiazd, to nasz układ ze słońcem. Ziemia nie śpi, spójrz w górę, mamy w mózgach insomnie. Pierwotnie, prawda to chaos, goły małpy, ich nieustanna walka o gałąź, ślep los. Pod nogami tartar, mamy siłę Spartan. Mimo wszystko przemijamy rap pack. Gubisz tlen, polowanie na śmierć, gdy wyścig krew przelana przez gniew i instynkt budzi zew. Chcemy iść, chcemy mieć ewolucję. Gdy napotykamy ścianę, zamieniamy ją w gruz. Analogia, ogień nie boi się słońca, powódź nie boi się wody, wiatr nie boi się tornad. Trylogia, planeta żywiołów, żywy truch, międzygatunkowa wojna, ona kryty stół. Ptak uniósł się w powietrze, uciekając z lwu. Odpływ pozostawił śmierć, odsłaniając grunt. Małpy odczuwają głód, głód zmusza do działań. Życie zgon, jedna próba, bunt, instynkt przetrwania. Nie mieścimy się tu, zaglądamy w kosmos, choć wiedza nie dorówna myśli horyzontom. Mimo to przemierzamy mile, czas płynie. Małpy zeszły na ziemię, by unieść się w kabinie. Tak rozwija się życie w bezwzględnej formie. Tylko wdech, wydech, wiedz, że tu działa instynktownie. Ej ty, weź daj to wyżej, wyżej. Potem spójrz w dół, zejdź niżej. To samo w innej perspektywie pozwala nam patrzeć albo widzieć. A tobie jak idzie? A tobie jak idzie? A tobie jak idzie? Ej ty, weź daj to wyżej, wyżej. Potem spójrz w dół, zejdź niżej. To samo w innej perspektywie pozwala nam patrzeć albo widzieć. A tobie jak idzie? A tobie jak idzie? A tobie jak idzie? A tobie jak idzie?